for you. We'll be counting down. This is Kiss Top 40. Thanks for the introduction. Bună dimineața și bun găsit din nou pe frecvențele Kiss FM, alături de voi aceiași Andreea Remețan și DJ Almud. Încercăm să ne dezghețăm și să aducem cele mai iubite, votate și răzvotate superhituri, 40 la număr, toate adunate în Kiss Top 40. Începem cu locul 40, unde dăm de veteranii clasamentului nostru Pink și Nate Ruz, Just Give Me a Reason. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bits. And we can learn to love again, it's in the stars. It's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bits. And we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again, my dear, we still have everything. And it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Vedem

Inevitabil va fi bine, dar nu săptămâna asta, pentru că Andra coboară 5 locuri și ajunge pe 37. Pe 36 avem parte de un hit nou, o combinație interesantă, frumoasă amândouă. Shakira și Rihanna avem Can't Remember to Forget You, new entry în Kiss Top 40. Follow, follow, follow.

to the countdown. Înapoi în clasament, aceeași Almut și Andreea Remețan cu voi. Deocamdată pe radio, mai târziu nu uitați și pe Kiss TV. Suntem la locul 33, unde avem parte de un nou new entry. Carlos Dreams și Loredana ne cântă chiar acum Lumea Ta. În culori și-ți pare că ai putea să ascunzi, să eviți, să ignori o parte din tine, o parte din tine. Alte ori te prăbușești și încerci să te amăgești și înțelegi când începi să urești o parte din tine, o parte din tine. Și știi să numeri, să citești și cum să fac copii. Și nu mai crezi în Alibaba și încă ai verzi pe păreți. Și simt că nu va mai fi cum a fost cândva. Și în mintea ta apar tot mai des cuvintele mamei care spunea să crezi în lumea ta. Sute de mii de culori și de luni printre care e lumea ta. Uneori nu mai ai puteri, nu mai crezi în mâine după ziua de ieri, dar ceva te mai face să speri. E o parte din tine, o parte din tine, care știe tot ce-i vrea, care știe tot despre viața ta. Și copilul din tine atunci când îl cerți să spune-mi ea. E o parte din tine, acea parte din tine, și știi să nu mai să citești și cum se fac copii. Și nu mai crezi în Alibaba și încă ai vers pe pereți. Și simți că nu va mai fi cum a fost cândva. Și mintea ta apar tot mai des cuvintele mamei care spunea să crezi în lumea ta. În lumea ta. În lumea ta. Unde mai poți visa? Unde mai poți zbura? Sunt sute de mii de culori și de luni printre care e lumea ta. De mii de culori și de luni printre care e lumea ta. All the hottest hits, one countdown. It's top 40. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Timber. That's the way we like the world. Timber. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Pitbull și Kesha Timber urcă 6 locuri și petrec finalul de săptămână în Kiss Top 40 pe 32. Kesha e gravidă deocamdată, arată minunat. Vă recomand să intrați pe internet să dați o căutare dacă vreți să vedeți cum arată o gravidă fashionista. Hai, lăsând povestea la o parte, prezentăm hitul de pe locul 31. Avem Julia, My Life. Number 34. I just can't believe it. Don't tell me.

atât de bine. Scumpă domnișoară, la chestii seară, inima-mi spune ne, ne. Scumpă domnișoară, e prima oară. Și WhatsApp. Ajung pe 29 săptămâna asta. I-am ascultat cu al lor single Scumpă domnișoară. E, scumpă, scumpă, dar câteodată știi cum e. Își mai am freză și câte o șaorma, o scrumieră. Asta e la mod acum. Nu mai arunci cu florile, femei. Uite, pe 28 fac pariu că Robin Thicke și Pharrell nu aruncă cu nimic înspre femei decât cu priviri admirative. Îi ascultăm chiar acum cu Blurred Lines. I'm out of my mind. casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull a far sight, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm dead watching and waiting for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refuse dead pimping. I'm a nice guy, but don't get it confused. Aceeași Andreea Remețan și al mod cu voi, nu uitați, mai târziu ne și vedeți pe Kiss TV, suntem frumușei foc. Am ajuns la locul 27, unde avem parte de un nou new entry. Hai, lasă-mă să-l prezint eu. Te rog. Puișor, puișor, nu sunt numai de decor. Laura Puișor sau Cuișor?

cumva. Ascuns în inima mea, ține minte că am fost în dreapta ta. A trecut atâta timp, dar până și acum mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Ia, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? Atâtea zile, ani grei, dar acum te știu eu, tu sigur ești ok. Dar sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ori în șir, eu te aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam. Now, aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorant, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocată în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder if you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me for myself in all this conflict, cause the very thing that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with them. But I had this vision. One day that I'll walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Super piesă pe 22 săptămâna asta în Kiss Top 40. Și zic super piesă pentru că are parte de urcare de 5 poziții. The Monster am ascultat, Eminem și Rihanna. Da, când ascult piesa asta, știi cum îmi ies clătitele? Cam cum? Monstruoase. De bune sau? Nu, se lipesc de tigaie. Locul 21 urmează în Kiss Top 40. Avem La La La de la Naughty Boy și Sam Smith. Da, da, da, plus un loc. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. I'm

I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Melisande, Read All About It, coboară 5 locuri săptămâna asta și ajunge pe 9 în Kiss Top 40. Iar pe 8 dăm din nou de What's Up, de data asta împreună cu Amna. Avem Arme, hit care urcă două poziții în clasamentul nostru. De fericire și nu am.

Andra și Marius Moga coboară 3 locuri, ajung pe 4 săptămâna asta în Kiss Top 40. Înainte de podium, surpriză, avem o super rubricuță. O super rubricuță pe numele ei Hit to Be, un hit nou-nou, adică pentru voi. Lady Gaga și R. Kelly, Do What You Want. Lady Gaga și R. Kelly, Do What You Want, super piesă, Hit to Be săptămâna asta în Kiss Top 40. Dacă v-a plăcut piesa și o vreți în clasament, nimic mai simplu, trebuie doar să o includeți într-un top de 5 poziții trimis pe adresa de mail top@kissfm.ro. Iar acum... Acum? Acum poți să faci așa. Acum pot să mă întâlnesc cu el. Nu, acum poți să bagi sound effect. Bine, mai tu-du-du-du-du-du. Așa, vezi? 5 lei. Poftim. Pe locul 3 îl întâlnim pe cel care, din păcate, încă nu a găsit drumul spre casă. Dacă îmi dai 5 lei înapoi, la duc eu. Nu, lasă că-i dau eu adresa. Smiley notează. Haide de mai bine să-l ascultăm. Poți spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor, și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Mai respir, vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin.

Urcare de 3 locuri pentru Vescan și Camelia. Piesa mea preferată, așa se numește ea, ajunge pe 2. Bine, măi, că ai completat tu. Ajungem și noi în câteva momente pe Kiss TV. Nu uitați să dați drumul la televizor să ne vedeți. Iar înainte să aflăm cine este number one săptămâna asta, propun să facem o recapitulare. Bine că propui tu. De fapt nu prea aveți de ales. Am bifat și ultima recapitulare din această săptămână. Este momentul să aflăm cine este number one în Kiss Top 40. Ținând cont că Smiley este în continuare number one în inima mea, te las pe tine să prezinți number one-ul din clasament. Urcare de 7 locuri pentru o super piesă. Ascultăm chiar acum Grasu XXL și Ami XXS. Deja wow. Viu. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus. Încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc fără frică, ca la început. Când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de undeva. Yeah! Oh! Ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește. Inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Te cunosc de undeva. Yeah. Oh, oh, oh. Am în minte pocea ta. No, spre tine zboară orice gând. Acum oriunde. Yeah. Oh, te cunosc de undeva. Yeah. Yeah. N-am pierdut nimic. Și frică. Grasu XXL și Ami XXS, deja vu noul number one din această săptămână în Kiss Top 40. Nu știu cum să-ți spun, dar eu m-am simțit perfect. 3 ore la radio, minunate. Hai să mai petrecem 3 ore frumoase și la TV. Ca apoi să înceapă și weekendul nostru. Apropo de weekend, să aveți parte de unul minunat. Andreea Remețan și Almud vă salută. Ne reauzim săptămâna viitoare. Pupici! Bye, bye!